Herkese merhabalar tekrar. Bir Şeffaf Gündem programıyla daha beraberiz. Ben Oya Özerslan. Ben Hande Özabeş, merhabalar. Geçen hafta belirttiğimiz gibi sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin yasa ve onun etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Spor hukuku uzmanı Avukat Alpay Köse ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Alpay Bey, geçen programı dinleyenler de bilecektir. Kendisi hem spor hukuku konusunda çalışıyor hem de Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi. Geçen hafta bize özellikle bu yasayla ilgili düzenlemeleri açık bir şekilde anlattı. Yasanın çıkmasından önce nasıldı durumumuz, sonra nasıldı, buralara nasıl geldik, sadece şike değil, şikenin dışında şiddetle ilgili hükümler vardı. Bunları konuştuk. Şimdi geldiğimiz durumu bir değerlendirirsek aslında ben Alpay Bey'e öncelikle spor hukuku ile ceza hukuku arasındaki ayrımı soracağım. Ve spor hukuku çerçevesinde takımların ya da takımların yöneticisi ya da futbolcusu olan kişilere verilebilecek cezaları, yaptırımları soracağım. Şimdi spor hukukunun asıl çıkış noktası, yani spor hukuku neden ortaya çıktı? Artı bir ayrı bir dal olarak, kesin olarak kabul edilmeli mi? Biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Biliyorsunuz hukukumuz ikiye ayrılır temelde. Özel hukuk, kamu hukuku olarak ikiye ayrılır. Spor hukuku aslında bunların hepsinin bir kısmını içine alan, öğeler barındıran ama bunların ikisinin de dışında bir alan olarak ortaya çıktı. Aslında spor hukukunun ortaya çıkmasının sebebi sporun kendine özgü yapısından dolayı yargılamalarının ve cezalarının, buna ilişki şeylerin çok hızlı verilmesinin gerekliliği. Şimdi normal adli mahkemelerde sorunlarımızı çözmeye çalıştığımız zaman biliyorsunuz yani 2 yıl, 3 yıl, işte bunlar gayet normal süreler. Hukukçu olarak aslında biz... Hani benim 2006 yılında açtığım halen devam eden davalar var. Yani 5 yıl olmuş, hala devam eden davalar var. Daha bir de Yargıtay'a gidecek gelecek, düşünün şeyinin durumunu. Ama sporda öyle değil. Mesela bir örnek vereyim. Pazar günü diyelim ki bir maçta bir olay yaşandı. Buna ilişkin hemen salı günü disiplin kurulu oturup bir karar veriyor. Mesela ceza veriyor. Diyorum ki iki maç ceza verdi. Ve perşembe günü, bundan iki gün sonra perşembe günü tahkim kurulu bunu kesinleştiriyor. Cuma günü veya cumartesi günü o oyuncunun veya kulübün ne alacağı belli oluyor. Bir sonraki maça kadar aslında, evet, belli olmuş bir oluyor. Bir sonraki maça kadar bu belli olmuş oluyor. Hatta özel durumlarda aynı gün bile bunun şeyi belirtilebiliyor. Şimdi bunu normal yargıda olduğunu düşündüğünüz zaman ne demek istediğimi direkt olarak anlayabilirsiniz. Şimdi ceza hukuku ile spor hukuku nerede birbirine karıştı? Bu dönem biraz işte bu şikeyenin suç sayılması, hapis cezasının buna girmesi olduğu zaman biraz birbirine karıştı. Nitekim benim 3 Temmuz'dan sonra ilk 2 ayım tamamen bunu anlatmakla geçti. Yani bu olayın spor yargısıyla alakası olmadığını, onun farklı bir şey olduğunu, işte küme düşmenin bunlarla direkt alakası olmadığını anlatmakla geçti. Nitekim bir süre sonra bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Ama şimdi bile aynı şekilde hala şey oluyor. Mesela yasa düştü, artık küme düşme olmayacak gibi falan yorumlar ya da sorular aynı şekilde geliyor. Burada spor yargısı dünyada da kabul edilen şekliyle devletlerin yargısından, bakın sadece ceza değil, devletin yargısından üstün demeyeyim ama farklı bir alanda. Yani paralel bir alanda. Bağımsız, evet. Bağımsız bir alanda. Nitekim devletin yargısı, devletlerin yargısı sporun yargısını, sporun hukukunu etkileyemiyor. Bunun örneğini mesela nerede? Çok çarpıcı bir örnek var gözümüzde. Biliyorsunuz bir Sion olayı var. Kulüpte Atletik Sion. Belçika, İsviçre kulübüdür. Çok köklü bir kulüptür. Bu kulüp Avrupa Kupaları elemelerinde başka bir takımla karşılaştığı zaman transfer yasağı olmasına rağmen 6 tane transfer yasağı olan oyuncuyu oynattığı için UEFA tarafından elendi. Normal şartlarda bunun UEFA tahkimine gitmesi gerekirken bu kulübün başkanı da enteresan Konstantin adında bir Yunanlı. Hı hı. O da bizimle işte biraz biliyorsunuz Yunanlılar benzer, kültür olarak benzerdir. Nitekim bu adam tahkime gitmek yerine normal İsviçreli vatandaşların tamamen karakteristiğine ters bir yapısı var. İsviçre yerel mahkemesinde dava açtı. Şimdi bu ne demek? Biliyorsunuz UEFA İsviçre'de kurulmuş bir dernektir. Yani İsviçre hukukuna tabi, aynı Şeffaflık Derneği gibi Türkiye'deki, İsviçre hukukuna göre kurulmuş bir dernektir. Dolayısıyla İsviçre hukuk kanunlarına bağlıdır. Şimdi mahkemelerin de verdiği kararlar üzerinde etkisi var. Ve İsviçre mahkemesine başvurarak kanton mahkemesinden tedbir kararı aldırdı. Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine ilişkin. Bu yani çok ne diyeyim, Bosman kararı kadar çok önemli bir karar olabilme şeyi vardı, potansiyeli vardı. Çünkü o zaman herkes artık İsviçre Yerel Mahkemesi'ne başvurup bu konuda karar çıkartma durumuyla karşı karşıya. O zaman spor hukuku da tamamen devre dışı demek oluyor. Nitekim Fenerbahçe'nin işte şeye, İsviçre Yerel Mahkemesi'ne gitmesi gerektiği, oraya başvurması gerektiğini söyleyen bir sürü yorumcu oldu bu süreçte. Fakat daha sonra FIFA'nın başvurusuyla tedbir kararı kaldırıldı ve daha sonra kasta açılan davayı UEFA kazandı. Şu an İsviçre Yerel Mahkemesi'nde devam ediyor dava ama onu da kazanma ihtimallerini ben kesinlikle görmüyorum. Artı UEFA İsviçre Futbol Federasyonu'na bir ultimatum verdi. Sion bu işten hemen vazgeçmezse Sion'a gerekli cezayı ver, yoksa senin bütün takımlarını bütün kupalardan men ederim dedi. Bakın, UEFA'nın bu yaptırım yetkisi nereden geliyor? FIFA'nın mesela, UEFA'nın bizim ülkemizdeki yaptırım yetkisi nereden geliyor? Şimdi bazı milletvekilleri veya işte yorumcular diyorlar, biz UEFA mı yönetiyor, bizi FIFA mı yönetiyor? Ne karışır, biz burada kanunumuzu istediğimiz gibi çıkarırız. İşin ayağı öyle değil. Doğru, yani hukuki olarak bir etkisi yok ama ne etkisi var? Şantaj etkisi var. O zaman diyor ki, benim istediğimi yapmıyor musunuz? O zaman kendi liginizde oynayın, Avrupa'ya gelmeyin. Milli takımınızı benim turnuvalarıma getirmeyin. Yani gidin Asya Ligi'nde oynayın. Ya da zaten bütün federasyonlar şeyin, FIFA'nın üyesi. Onun belli yaptırımları oluyor. Yani zaten belli ödemeleri söz konusu oluyor. Onları kesebiliyor falan. Değil mi? Ya ödemelerden ziyade en büyük yaptırımı bu. Yani bütün takım, şu an hiçbir takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne şeye gidemeyeceğini düşünün. Yani bir Şampiyonlar Ligi'ne gitmek, sadece girmek bir takım için 20 milyon euro gibi asgari bir gelir getiriyor. Ya bu kadar büyük meblağlar işin içinde. Şimdi bu parayı veren kim? UEFA. Yani dolayısıyla burada yani bizim maalesef futbol kamuoyumuz, toplumsal kamuoyumuz ve açıkçası kulüplerimiz de bu şeyin çok farkında değiller, bu durumun. Nitekim şu an biliyorsunuz disiplin talimatının düşmeyle ilgili maddesinin değiştirilmesi yönünde bir çaba var. Ve işte değiştirilmesini talep ediyor federasyondan. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Federasyon bu talimatı değiştirmiyor değil. Değiştiremiyor. Evet. Çünkü kanunlarımızın aksine, çünkü UEFA bizim kanunlarımızla ilgilenmez. Sadece federasyonun şeylerle ilgilenir. Aslında bir açıklama yaptı bu yasa değişikliğinden sonra, 6222'nin değişikliğinden sonra UEFA bir açıklama yaptı. Yani ceza hukukunuzda yaptığınız düzenlemeler bizi ilgilendirmez dedi. Hatta bu yine yorumcular tarafından UEFA işte bizim elimizi güçlendiriyor şeklinde falan yorumlandı. Ama aslında ilgisi yok dediğiniz gibi. Hiç ilgisi yok. Yani bizim meclisimizin yaptığı kanunla UEFA'nın ilgilenmesi tabii ki söz konusu değil ama... Federasyonla ilgili bir şey olduğu zaman direkt olarak kesinlikle ilgileniyorlar. Nitekim bakın, bu örneği çok çarpıcı olduğundan vermek istiyorum. Federasyonumuzun kuruluşu hakkındaki kanun çıktığı zaman kanun meclis tarafından yapılıyor ama UEFA'dan onay alınarak çıkarıldı. Metni UEFA onayladı, ondan sonra çıkarıldı. O dönem çok ciddi kriz oldu UEFA ile meclis arasında, komisyon arasında. İşte bize ne karışıyor, UEFA kimmiş diyenler oldu ama federasyon durumun kritikliğini bildiği için arada çok ciddi arabulucu oldu. Ve şu an yönetim kurulundan Yunus Egemenoğlu'nun büyük çabalarıyla, artı diğer yönetim kurulunun büyük çabalarıyla kanun mecliste o değişiklikler kabul ettirildi. Yani bundan dolayı kesinlikle UEFA, işte mesela şu an deniyor, UEFA sizin federasyonun talimat değişikliğine ilgilenmez, buna karışmaz. Bunları söyleyenler masal anlatıyor. Kesinlikle UEFA'nın yapısını, FIFA'nın yapısını bilmiyorlar. UEFA her talimatı mutlaka denetler ve istemediği bir şeyin çıkmasına asla izin vermez. Ha çıkartırsınız, problem değil. Bir yönetim kurulu toplantısı, talimat değişir. Ama o zaman işte hiçbir takımınızı Avrupa Kupası'na almaz UEFA. Bundan dolayı bu çabalar tehlikelidir. Nitekim federasyon başkanı bunun farkında ve bu sorundaki sorulara geçen programda izledim. Israrla ben UEFA ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmem, bunları yapmam şeklinde cevap veriyor. Talimatın değişmeyeceğini söylüyor. Çok ince bir çizgi var. Tabii ki talimatta değişiklik gerekiyor mu diye sorarsanız bence değişmesi gereken yönleri var 58. maddenin. Ama şikeye düşme cezasını kaldıramazsınız. Çünkü FIFA'nın bu konudaki kuralları net. Şikeye en ağır ceza verilmeli ve şeydeki en ağır ceza küme düşmedir. Bundan dolayı bu değişim. Ama mesela teşebbüste verilen ceza bizim talimatımıza göre yine kümeden düşme. Bu değiştirilmeli bence. Çünkü bir suça verilen ceza ile onun teşebbüsüne verilen ceza birbirine aynı olamaz mantıken. Dolayısıyla şikeye düşme, teşebbüse ise puan silme cezası verilmeli. Benim önerim bu konuda. Bunun ben UEFA tarafından da kabul görebileceğini düşünüyorum. Fakat kimse çıkıp da toptan düşme cezasını kaldırma yoluna gitmemeli. Burada aslında şeyi konuşmak lazım. Yani süre gelen ceza soruşturmasından ve açılan davadan bağımsız olarak şikeye karıştığı iddia edilen takımların küme düşme cezası verilebilecek. Bunu verebilecek olan da federasyonun disiplin kurulu zannediyorum. Yani buradaki yetki aslında federasyonun disiplin kurulunda bulunuyor. Bu ikisi birbirinden ayrı. Bunu öncelikle hani kamuoyunun bir dikkatini çekelim. Tabii kesinlikle kişilerin hapis cezasıyla kişilerin alacağı sportif cezalar ve kulüplerin cezaları birbirinden tamamen farklı. Nitekim federasyonumuz şimdi etik kurulunu yeniden rapor için harekete geçirdi. Etik kurulunun raporunun sunmasından sonra kişilerle ilgili disiplin kurulu, takımlarla ilgili yönetim kurulu bir karar verecek. Burada antiparantez bir şey var. Düşme cezası normalde yönetim kurulu veriyor. Ama benim şeyim kanundaki statüdeki duruma da baktığımızda olması gereken de disiplin kurulu vermeli aslında. Fakat bu konudaki net olarak söyleyeyim. Bu konudaki yetkiyi disiplin kuruluna vermek istemediğinden dolayı daha önce yönetim kurulu bunu kendine tutmuştur. Çünkü düşme kararını maalesef ama eşit olarak uygulamama yönünde şeyi var. Federasyonumuzun. Yani amatör kulüplere veya güçsüz kulüplere daha sert davranıp güçlü kulüplere daha yumuşak davranma gibi bir tavrı var. Nitekim çok çarpıcı bir örnek. Geçen Mayıs ayında yani 14 Nisan'dan sonra bakın dikkatinizi çekiyorum. 4 tane amatör kulüp, Elazığ kulübü sadece yerel televizyondaki görüntülere bakarak yönetim kurulu tarafından ligden düşürülmüştür. Şike dolayısıyla ligden düşürülmüştür. Ne savunmaları alınmıştır. Ne gözlerinin yaşına bakılmıştır. Direkt olarak ligden düşürülmüştür. Bu konuda yönetim kurulu gayet sert ve çabuk davranmıştır. Fakat şu anki tutumu arasında farkı ciddi olarak görüyorsunuz. Bundan dolayı yönetim kurulu kendi tutma şeyinde. Ama geçen hafta zannedersem federasyon başkanı bu şeyi yetkiyi disiplin kuruluna vermemiz lazım gibi bir açıklama yaptı. Çünkü şu anki durumun ağırlığından dolayı bu sorumluluğu da belki almak istemiyor yönetim kurulu. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama uygulamada şu an kişilere disiplin kurulu, kulüplere ise yönetim kurulu veriyor cezayı. Verecek, evet anladım. Burada aslında hani ikinci lig takımı ya da amatör takımlara verilen cezanın bir büyük takım söz konusu olunca hani verilmekten kaçılması ya da işte hani bir spor terimiyle konuşursak topun çevrilip durulması gibi bir şey söz konusu galiba. Yani yazdan bu yana gelen bir süreç var. Önce etik kurulu dedi ki ben raporu açıklayamam, gizli karar olduğu için de yani benim raporumun içeriği aslında bir anlamda iddianameyi ya da soruşturmayı etkileyebilir düşüncesiyle zannederim. Onu açıklamadılar ama ertelediler. Fakat şimdi gelinen aşamada da bu sefer ligin sonuna ertelendi diyebiliyorum. Daha ne kadar ertelenebilir bu ya da bundan kaçmanın bir yolu olabilecek mi? Ne diyorsunuz? Şimdi federasyonumuz tarafından burada bir tavır var. Yani kişilere hemen ceza vereceğiz, kulüplere sezon sonuna bırakacağız diye bir durum söz konusu. Burada çok büyük bir hata yapıyor federasyon. Eğer böyle bir şey yaparsa çok büyük bir kaosa sebep olur. Çünkü kulüpler nasıl şike yapar ya, yani nasıl suç işler? Bunun şeyini düşünmek lazım. Bildiğiniz gibi yani kulüp tüzel kişilik olmasından dolayı kendisi suç işleyemez. Ya başkanı veya yönetim kurulu üyeleri vasıtasıyla işleyebilir. Şimdi siz bir kulüp başkanına şikeden dolayı ceza verirseniz bu aslında kulübün de şikeden dolayı ceza aldığı anlamına, alması gerektiği anlamına gelir. Ve o dakikadan sonra artık ligde işler tamamen değişir. Yani düşünün o kulübün oyuncularının durumunu, karşı takımın oyuncularının durumunu, taraftarların durumunu. Yani çok ciddi bir kaos olur. Bundan dolayı bu ayrımı yapmak hukuken zaten mümkün değil. Bu şeyden hatadan kesinlikle federasyonun dönmesi gerekir ki ben bunu böyle yapacağını düşünmüyorum zaten süreç içinde. Ne yapılmalı? Beraber yargılanmalı, beraber savunmalar alınmalı, cezalar da beraber verilmeli. Zaten bu süreç kendi seyrinde bırakıldığında sezon sonunu bulabilir. Hani tahkim kurulu falan işin içine girdiğinde. O zaman zaten kimse bir şey diyemez. Ama diğer türlü bizim için en büyük tehlike UEFA'nın yeterli işin üstünü örtülüyor kanısına kapılıp müdahale etmesidir. Evet. Bu işleri tamamen Arap saçına çevirir. Yani yabancı müdahale olmadan kendi işimizi kendimizin halletmesi gerekiyor bu sefer. Şimdi bir ara verelim. Bir müzik arası. B.J. Thomas'tan Raindrops Are Falling On My Head. Bunu dinliyoruz. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for him. seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Alpay Köse'yle devam ediyoruz. Şimdi mevzuatı konuştuk, süreci konuştuk. Belli ki Türk futbolunda aslında bu riske çok açık bir alan var. Yani düzeltilmesi gereken mevzuat ötesinde bir şeyler olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu süreci de bir fırsat olarak görüp aslında biraz o şekilde, yani bir topyekün reform ihtiyacını görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Futbolda en riskli alan ne? Yani şeffaflığın olmadığı ve bu şike gibi olayların olmasını kolaylaştıran en riskli alan ne sizce? Şimdi ortada bir sorun var. Türkiye'de futbol dünyada olduğu gibi kirli. Bunu geçen programda biraz bahsetmiştik. İllegal bahis temelli çok ciddi bir şey var üzerinde. Ama olayın kökten çözümü nedir diye baktığımızda sıkıntı sistemden kaynaklanıyor. Şimdi öyle bir sistemik yapımız var ki, özellikle kulüp yapıları maalesef şu anki hukuksal durumları, yani biliyorsunuz kulüpler dernek. Normal dernekler durumdalar. Ve derneklere baktığınız zaman aslında kazanç amacı güdemeyen, gönüllülük esasına dayalı kurumlardır biliyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlardır dernekler. Bizim gibi. Evet, aynen öyle. Şeffaflık Derneği ile Fenerbahçe Kulübü aynı şeyde. Beşiktaş Stadyum. Kulübü aynı durumda. Evet. Ama şimdi o duruma bakarsanız bir Fenerbahçe kulübünün işte yıllık 300 milyon dolar gibi bir bütçesi var. Ciddi harcamaları var. İşte Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın hakeza öyle. İnanılmaz paralar dönüyor. Ortada gelir getiren bir faaliyet var. Dolayısıyla dernek yapısının buna uygun olmadığı çok açık. Ve burada asıl sıkıntı şeffaflık konusunda burada çıkıyor işte. Çünkü dernek yapısı maalesef şeye uygun değil. Bu şeffaflık kriterlerine uygun değil. Derneklerde biliyorsunuz genel kurul yapılır. Mali yönden ibra yapılır. İşte eller kaldırılır, indirilir, ibra edilir. Ki ibra etmemek çok büyük ayıp sayılır derneklerde. Yani futbol kulüplerinde de kesinlikle böyle. Çünkü işte gönüllü olarak insanlar zaten buraya zamanını veriyor. Bir de işte mali yönden şey olmamı falan filan denir. Ama maalesef kulüplerin bu yönü çok ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Bakın Bu illegal bahsin, yani illegal olayların, mafyatik örgütlerin futbola çok ilgi duymasının en büyük sebebi şu. Artık dünyada ve Türkiye'de bu kadar büyük meblağlarda ve denetimsiz para hiçbir yerde dolaşmıyor. Çünkü futbola dolaşan paranın hiçbir denetimi yok. Bir de paranın büyük bir kısmı da nakit aslında. Tabii likit. Para likit, yani nakit olarak dolaşıyor. Şey değil. Bir çeke ya da bonoya ya da başka bir şey dayalı olarak şey aslında olmuyor. Aslında kara para aklama ile ilgili mevzuata baktığımızda da kara para aklama riskli şeyler olarak, alanlar olarak nakit paranın el değiştirdiği alanları belirler. Yani bu yüzden aslında hani futbol buna çok tam aday olabilecek. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir oyuncu transfer edildiğinde mesela vergiden kaçınmak amacıyla futbolcuya sözleşme asgari ücretten yapılır. Yani 600 lira 700 lira çalışıyormuş gibi yapılır. Ama o futbolcuya yıllık 3 trilyon 4 trilyon nakit para verilir. Ve bu derneğin şeyinde de gözükür. Bütçesinde de gözükür ama resmiyette gözükmez. Ve buna kimse de bir şey demez. Yani böyle çarpık çok ciddi sıkıntılı durumlar söz konusu. Ne yapılmalı? Bir kere kulüplerin yapısı mutlaka değiştirilmeli. Dernek yapısından çıkararak şirket yapısıyla dernek yapısı arasında ayrı bir yapıya kavuşturulmalı. Nitekim şu an aslında bununla ilgili bir yasa tasarısı var. Federasyonumuzun hazırladığı. Ama iki yıldır bekliyor. Hiç kimse bunun üzerine eğilmiyor. Bu süreçte bu yasa tasarısı belki değerlendirilmeliydi, geçirilmeliydi. Bu süreç, yani bundan sonra da sürecin asıl sorunun çözülmesi açısından bu çok önemli. Bu bir. İkinci nokta federasyonun yapısı. Federasyonumuz maalesef kulüplerin etkisine çok fazla açık. Çünkü seçilme noktasında, iş yapma noktasında kulüplere muhtaç. Şimdi siz birini yönetirken ona bu kadar göbek bağıyla bağlı olduğunuz zaman kurum olarak onun aleyhine bir doğal olarak bir şey yapamazsınız. Evet. İyi olsa bile. Artı futbolun en büyük sucesi, en önemli sucesi kimdir? Futbolcunun kendisidir. Hı-hı. Antrenörlerdir. Çünkü bu işin arenasında, sahasında onlar var. Ama maalesef hiçbir söz hakları yok. Futbolcuların hiçbir söz hakkı yok. Fiiliyette işte bir dernek var mesela ve federasyon seçimlerinde oy hakkı var ama sadece kulüp faaliyetinde etki olmaktan, yani o arada ilgi çekmekten başka hiçbir işe yaramıyorlar. Hiçbir bu konuda şeyleri yok. Mesela Avrupa'da nasıl, İspanya'da, İtalya'da İtalya'da sendika, İspanya'da dernek var ve çok etkiler. Nitekim bu sene sıcak bir örnek. İspanya'da ligler 2 hafta geç başladı ki İspanya ligi Avrupa'nın en çok para harcanan, en çok ilgi çeken 2. ligidir. Evet. Dünya bu kadar paranın önü 2 hafta geç başladı. Neden? Bakın nedeni çok enteresan. Alt ligdeki oyuncuların paralarını zamanında alamaması. Üst ligdekiler değil. Hmm. Yani Real Madrid'deki, Barcelona'daki oyuncular değil bakın. Alt ligdeki oyuncuların, alt sıralardaki oyuncuların parasını zamanında alamaması nedeniyle oyuncular 2 hafta geç başladı. Grev yaptılar. İtalya'da daha önce grev oldu. Yani, NBA'de aynı şekilde oldu. Tabii. Değil mi? NBA'de lockout oldu ama sebebi gene oyuncuların evet. oynamak istememeleriydi. Mesela NBA dünyanın en pahalı organizasyonudur biliyorsunuz. Evet. Şimdi bizde durum nasıl? Geçenlerde bir olay oldu mesela. Kulüpler Birliği'nde bir karar alındı. Ankara Gücü takımı oyuncularına para ödemediğinden dolayı oyuncular hukuksal haklarını kullanarak sözleşmelerini feshediyorlar. Ve Kulüpler Birliği karar alıyor. Bu futbolcuları hiç kimse transfer etmeyecek diye. Yani biz düşünebiliyor musunuz? Hukuksal hakkını kullandığından dolayı ona bir kartel oluşturulup hayat hakkı tanınmıyor. Ve buna hiçbir oyuncu çıkıp tepki göstermiyor. Bu İtalya'da olsaydı hiçbir oyuncu o hafta maça çıkmazdı. Yani bizim sistemimizde çok ciddi yapısal sıkıntılar var. Bundan dolayı kulüp yapıları mutlaka değiştirilmeli. Bir, federasyonun kulüplerin etkisinden kurtarılması lazım. İki, kendileri yapamıyorlarsa bile kanunla zorla bu yetki onlara verilmeli. Oyuncular, antrenörler futbolun yönetiminde söz sahibi olmalı. Mutlaka bunların hepsinin düşünülmesi lazım. Maalesef işte bu sürecin başından beri köklü bir çözüm asla düşünülmediği için hep sürece yayıp üzerine örtme gibi bir palliatif tavır olduğu için çözümler. Bunlar hiç tartışma imkanı bulmadı. Evet. Çok az vaktimiz kaldı ama bir cümlede aslında bir önemli süreçte taraftardan bahsetmek gerekiyor herhalde. Şeffaflık taraftarın da bir hakkı değil midir? Şimdi tabii ki taraftarların bu süreçteki en büyük belki de mağdurlardan biri şey. Çünkü diğer süreçler bu işten para kazanıyor ne olursa olsun. Yöneticiler prestij kazanıyor direkt olarak para kazanmasalar bile. Çok ciddi çıkarları var. Fakat taraftar çıkarsız olarak takımını destekleyen, bu işe para harcayan. Bakın en önemli para şey harcayan. Bu. Para harcayan. Yani bu işin asıl patronu, parayı veren taraftar. Ve maalesef bu şeffaflığın sıfır olmasından dolayı belki uyutulan diyeyim veya bu iş süreçte en az söz sahibi olan, en az şey yapan kişi taraftar. Bir örnek verip kapatayım olayı. Fenerbahçe'nin oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçı sırasında karşı takım taraftarları olaylardan dolayı stada alınmıyorlar ve biletleri bir kısmının yanıyor. İki hafta sonra Fenerbahçe kulübüne bir taraftar lideri olduğunu söyleyen yabancı ülkeden gelen yanında iki avukatla beraber kulübe geliyor ve bu zararın tazmin edilmesini talep ediyor. Yani bu taraftarın Avrupa'daki durumuyla Türkiye'deki durumunu ne olduğunu görmesi açısından çok çarpıcı bir örnek. Taraftarların da mutlaka bu süreçte yer alması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Spor hukukunu konuştuk. Sporumuzda şeffaflık var mıdır? Denetime açık mıdır? Uzak mıdır? Bunları konuştuk. Bu konu aslında epeyce derin. Bir anlamda da bu geçtiğimiz süreç, işte geçen seneden beri geçtiğimiz süreç bir anlamda hayıra vesile oldu diye düşünüyorum. Çünkü bunları derin derin konuşabildik birçok kimsenin. Aslında sizin de dediğiniz gibi, ta geçen hafta dediğiniz gibi, birçok kimsenin artık farkında olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu konuda ilerleyen günlerde belki tekrar konuşmaya devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere. Aydınlık günler diliyoruz. Hoşça kalın.